Sasa shekhe hapa jana nitangulia kumjibu katika baadhi ya nukta zake, na leo nitamjibu katika nukta nyingine. Katika hoja yake ya pili aliyoleta katika grupu hilo amesema maneno haya, na hapa ninamnukuu akisema, ananisemea mimi, anasema, amesema yani anakusudia mimi, kwa nini mwenye mausuatu liyusufia asiseme ile kullu dhalalatin finnar, kwa sababu si kullu ziko tatu, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Sasa hii ya kwanza wanasema si kila bid'a, na hii ya pili wanasema sio kila bid'a. Sasa mimi nikawa nitahoja, na hii ya tatu mbona hamsemi si kila upotevu motoni, mkaifunga mkasema kuna upotevu mwingine mzuri? Sasa ndo ajenga hoja hapa, anasema kwa nini mwenye mausua, amesema kwa nini mwenye mausua aliyusufia asiseme ili kullu dhalalatin finnari, nayo isiye makhsusi. Sasa yeye anajibu asema, itakuwaje makhsusi bila ya mukhassis? Itakuwaje makhsusi bila ya mukhassis? Hii kullu bid'atin dalala, ina mukhassisi nyingi, ikiwepo man sanna fil islami sunnatan hasana. Je, aliyoitaka yeye mukhassisi wake ni nini? Ufafanuzi anachosema hapa kwamba hii ya kwanza kullu bid'atin, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, hizi mbili zina mukhassis, kuna kitu kimekuja kuhusisha kuonyesha kwamba si bid'a zote, lakini hii ya mwisho hii itakuwa ni upotevu wote, kwa sababu hakuna mukhassis, hakuna nasi iliyokuja kukhasisisha hapa, kuifunga hii na kuifanya takhsis. Hakuna nasi ya ndani au si ndani wala nje, hakuna chochote kimekuja kufunga hapa, lakini hizi zimefungwa na mukhasisati zake ni nyingi. Miongoni mwa hiyo katika mukhasisati zake ni man sanna fil islami sunnatan hasana. Kwa hiyo hii man sanna hii imekuja kuifunga, fa inna kulla muhdathatin bid'a, ile kullu sasa sio kila kullu yote, umeelewa? Kwa hiyo hii ndio hoja yake aliyetaja hapa, inaonekana kama ni hoja ya kielimu. Lakini kama umefuatilia kwa uzuri kabisa ufafanuzi wetu kuhusiana na hadithi man sanna fil islami sunnatan hasana, maneno haya yanaporomoka na yanakosa nguvu. Kama umefuatilia katika darsa zilizopita, majali zilizopita, wakati tukiifafanua hadithi man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha alhadith, hadithi hii ukiifuatilia, maelezo yake ukiyafuatilia, utaona kwamba hoja aliyojenga yote imeporomoka na wala hakuna hoja ndani yake. Kwa nini? Tulitaja sababu kuwa neno man sanna fil islami sunnatan hasana halikuja kwa maana ya man ibtada'a fil islami bid'atan hasana, si maana yake. Hadithi man sanna fil islami sunnatan hasana, maana yake si man ibtada'a fil islami bid'atan hasana, kwa sababu wao wanasema maneno haya yako kwenye kuwa ya man ibtada'a fil islami bid'atan hasana, ni maneno tofauti tofauti kabisa, ibara tofauti. Kwa maana hiyo basi, wakitafsiri hivyo man ibtada'a fil islami bid'atan hasana, watapata nguvu sasa ya kusema kinyume na alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fa inna kulla muhdathatin bid'a, wao wanasema laisa kullu muhdathatin bid'a, ni kinyume, si kila lenye kuzushwa ni bid'a, wao wasema hivyo. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kila lilozushwa ni bid'a. Wao wasema hapana, si kila lilozushwa ni bid'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mwenye kuanza, mwenye kufanya, kwa sababu pale sanna ina maana ya kufanya, lile lilothibiti katika sunna. Na hili lina mifano mingi katika maneno ya kisheria, bali hadithi yenyewe yajitosheleza kwa sababu sahaba ambaye sababu urudi alhadithi, sababu ya kuja hii hadithi, sahaba huyu ambaye kwa sababu yake imekuja hadithi hii hakuanzisha amali mpya, bali amelifanya lile ambalo limethibiti katika sheria. Sahaba alianza kutoa sadaka na wengine wakamuiga katika lile, hakuanzisha amali mpya. Labda mseme kwamba sababu ya kuja hadithi, hadithi hii imekuja kwa sababu ya sahaba, lakini matamko yake hayahusiani na kitendo cha sahaba huyo. Sahaba kafanya vingine na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mnasaba huu akazungumza vingine. Sahaba amefanya lile lililothibiti katika sheria, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akaongeza pale, akazungumza kitu kingine, sio lililothibiti tu, bali hata ukianza jambo jingine jipya. Labda mtuambie namna hiyo. Na si hivyo, sahaba au Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amezungumza kwa mujibu wa alivyofanya yule sahaba. Sahaba alifanya jambo gani jipya alilianzisha ambalo halikuwepo katika sheria? Kutoa sadaka? Aljawabu la. Kutoa sadaka si amali mpya kwake, ni amali ilishatangulia kufanywa. Sasa miongoni mwa maana za sanna ni kufanya kile kilichothibiti katika sheria. Wakasema lakini siona kule لأنه أول من سن القتل سبب يي ndio kwanza alianzisha kuua. Bado kuna itiradhi pale, mwanadamu yule si wa kwanza kuua. Ukisoma vitabu vya ilmu na maelezo ya wanawachuoni kina Ibn Kathir na wengineo katika tafsiri ya suratu al-Baqara, inni ja'ilun fil ardi khalifa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كنا قولي طائفة من أهل العلم إنو يليزا يقوامبا ملائكة ومزهم زيالي سيكو سباب ونجوا غيب بال ومسيما من النيالي وسباب يكفن قياس ييالي وليوفان لما جن مردة الجن حينما سفك الدماء wakati walipomwaga damu. Allah tabaraka wa taala atuambia katika Qur'ani, wa idh qala rabbuka lil malaika, nakumbuka aliposema mola wako kuambia malaika, inni ja'ilun fil ardi khalifa, hakika mimi ni mwenye kujaalia, ni mwenye kumfanya katika ardhi khalifa, yani watu watakaopokezana katika kuishi, kizazi hiki kitapisha hiki, kizazi hiki kitapisha hiki, hivyo hivyo ni khalifa katika ardhi. Kwa maana yakhlufu ba'dhum ba'dha. Malaika wakamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa lengo la i'tirad, la, wakataka kujua tu, ataj'alu fiha, hivi Allah tabaraka wa ta'ala watakujaalia katika hiyo ardhi, man yufsidu fiha, ambaye atafanya ufisadi katika hiyo ardhi, atafanya uharibifu, wa yasfiku dima, na atamwaga damu. Hajaumbwa mwanadamu hapo. Malaika anamwambia kuna utakuja viumbe utakuja kumwaga damu. Suala la kwamba hao watamwaga damu ilitokea wapi, wao walipata wapi? Ahlul ilm wanasema kwa sababu tayari katika ardhi walishawekwa majini kabla yetu sisi, wakafanya uharibifu na wakauana wakamwaga damu. Kwa hiyo huyu alikuja kuhuisha sunna ya majini. Kwa hiyo amefanya ambayo tayari ilishafanywa kabla. Sasa haina maana kwamba sunna ina maana ya kuanza mwanzo kabisa. Hamna kitu kwa ukaanza upya. La. ina maana pia ya kufanya lile ambalo limethibiti katika kwa waliotangulia wewe ukalihuisha. Kwa hili tulitoa ufafanuzi, lakini kwa upande wa pili pia tukatolea ufafanuzi kwamba je, sasa ikiwa hii sunna sunnatan hasana iko, je, kuna sunna mbaya? Tukatoa maelezo ahlu ilmu wanavyoeleza, lakini pia tukasema ni mimbabil mushakala, kama ile wajazaa sayyi'atin sayyi'atun mithluha, na malipo ya uovu wa ubaya ni ubaya mfano wake. Je, kulipa ubaya ni vibaya? Tukatoa ufafanuzi katika nukta hiyo. Kwa hiyo hadithi hii kullu bid'atin dhalala imebaki vile vile, haina mukhassis, si man sanna, kwa sababu hadithi man sanna haizungumzii suala la kuzusha ibada mpya ambayo haikufundishwa katika sheria, haizungumzii jambo hili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutamka maneno haya ya kumpongeza sahaba aliyefanya aliyofanya, kwamba eti alianzisha amali mpya, hakufanya hivyo sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ama hadithi kullu bid'atin dhalala, hii inazuia na kukataza kuzusha ibada mpya au kuiwekea mitindo, kuziwekea mitindo ibada zilizofundishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam afundisha hivi, wewe wafanya hivi, afundisha kwamba hapa sisi tufunge siku ya Ashura, siku ile Ashura sisi tufunge 9 na 10. Wewe badala ya kufunga ukaona kwamba sisi tupige madufu tufanye hadhara yetu, tupige madufu tusherehekee, kwa sababu leo ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabiullah Musa na akamwangamiza Firaun. Tunaambiwa hapana, kweli furaha yako uko nayo ni furaha ya kisheria, kwa sababu alifurahika Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hilo, lakini yeye alifanya hivyo kwa kufunga. Sasa mfano wake kwenye kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mimi nimewapa mfano tu wa kukurubisha jambo hili. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakuta Mayahudi Madina wanaifurahikia, wanaifanya sikukuu ile siku ya Ashura. Alipouliza nini hawa, ni kitu gani hiki, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibiwa kwamba hawa wanafurahika siku ambayo Allah tabaraka wa taala amemwokoa Nabiullahi Musa na akamwangamiza Firaun na kaumu yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, sisi tuna haki zaidi na Musa kuliko wao. Alafu akaifunga ile siku ya Ashura na akawaamrisha watu wafunge, ikawa saumu ya Ashura iko, lakini ikiabir tukio kubwa ambalo Allah subhanahu wa ta'ala alilifanya kwa mtume wake kalimuhu sallallahu alayhi salatu wassalam dhidi ya adui wake Firaun alayhi la'inullah. Sasa wewe ukalibadilisha ili ukasema, maadamu Mtume sallallahu alayhi wasallam alifurahika kwa kufunga, basi sisi tutafanya hadhara kubwa kila mwaka ikifika Muharram tarehe 9 na tarehe 10. Hadhara, hadhara ya nini? Aya, kufurahika kuokolewa Nabiullahi Musa, kwa sababu asili ya kufurahika alishaianzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi tunakwenda katika mfumo wake, yeye kafanya hivi, sisi tutafanya hivi, kama vile watu walivyofanya katika suala la kuzaliwa kwake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume ameabir ta'zim na farahi yake kwa siku ya kuzaliwa bisawm. Wewe ukaliacha ukaanzisha kitu kingine kipya ambacho hakipo. Kuna baadhi ya watu wanaona kwamba sasa kama ni kufurahika, mbona huku kufurahika kupo tu? Maana wengine wanasema hata maulidi yamesoma wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipotoka Maka kuja Madina alipokelewa na madufu na watu wakaimba, atala albadru alaina min thaniyati alwada'i wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'i, wakaongeza abiati zile zikaimbwa, watu wakapiga wakafurahika na madufu yao. Si hayo maulidi? Kuna watu wanaona kwamba kila wakiona lile dufu basi wajua dufu maulidi. kama kisa tukienda kukubaliana, yani naftari jadalan kwamba tujalie kisa kimethibiti, basi si ushahidi wa maulidi, kwa sababu sisi tukubali kwamba yafaa kwa wanawake, kwa watoto wa kike kufurahika kwa minasaba kama ya Eid, wakapiga dufu jais, siku ya sikukuu wanawake wanafurahika kwa kupiga madufu, watoto wa kike wataimba nyimbo zao, maadamu si za haramu watapiga madufu, wataimba watoto wa kike, sheria imewaruhusu. Nataka sije kukuta madufu kwa ahlu sunna na wapige siku hao, si wataki maulidi yao, mbona sasa wapiga? Si kila dufu ni maulidi, kama wanavyosema laisa kullu mudawwarin raghifa. Kwa hiyo usije ukahukumu kwamba hayo maulidi, la, kufurahika siku ya Idi ni kitu mbali na madufu yatapigwa kama ilivyofanyika kwa wanawake wa kisahaba. Hivyo hivyo katika azzafaf, katika harusi, limethibiti kwamba wanawake wanapiga madufu na kuimba na kufurahika na bibi harusi siku ya harusi. Ni jambo lipo, na hata sisi tufanya alhamdulillah, yani wake zetu na watoto wetu na dada zetu wanafanya hivyo alhamdulillah, ni jambo limethibiti kwa sitara, kwa heshima na adabu wanafanya, wanashereheka, khalas, ni jambo lithabiti kwa wao. Bali wengine wakasema, bali hata pia anapokuwa amekuja mgeni, lakini dufu litapigwa na watoto wa kike. Maulidi yako wapi sasa? Maulidi hapo ya wapi? Kwa hiyo si asili ya maulidi, msitake kuchanganya vitu tofauti. Sasa maulidi maana yake ni kusherekea ni mazazi ya Mtume. Wale walikuwa hawasherekei mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamefurahika kwa kufika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena nimesema naftari jadalan ala sihhati alqissa, tukubali tu kwa njia ya kimjadala kwamba kisa kimethibiti, basi ndio hivyo maelezo yake. Ama maelezo kuhusu masala ya dufu na nai sikuingia huko, lakini nadhani tumeandika risala ukitabu maalum kwa ajili ya masala haya. Tukifungua mlango wake tukianza kuzungumza al-kalamu yatul. Kwa hiyo hadithi inayozungumza kullu bid'atin dalala inazuia na kukataza kuzusha ibada mpya na kuiwekea mitindo ambayo si ya kisheria. Na ufafanuzi wa jambo hili tumelitaja katika ufafanuzi wa hadithi ya man sanna fil Islam. Kadhalika akaendelea kwenye hoja ya tatu, anasema sasa mudiri, lakini nikuu mimi asema halifai ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam anasema mimi, yeye haandiki sallallahu alaihi wasallam. Lakini wakati huo asema Mtume katika darasa zake hakushika bulughul maram, lakini hilo lafaa ila maulidi. Yani nasema mimi kwamba lile ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama halifai, lakini wakati huo huo twasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hakushika bulughul marami kusomesha, lakini sisi twafanya hivyo, tunashika bulughul marami tusomesha, na huku kufundisha bulughul marami yafaa, lakini maulidi hayafai. Si hakufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume si hakusomesha bulughu, hakusomesha umda, hakusomesha sharhu qatri nada, hakusomesha alfiya bin Malik, sio? Na sisi tusomesha, hakusomesha sharhu bin Aqil, mbona nyinyi mwasomesha? Hakusomesha minhaj wala fathul muin, naelewa. Sasa hakusomesha hivyo, lakini nyinyi mwasomesha yafaa, lakini maulidi hayafai. Hii ni hoja ameileta huko, sijui alikuwa anakusudia nini, lakini maneno haya hayalingani na yeye alivyo. Mfano nafasi yake alionayo alikuwa hayalingani na yeye. Unajua wakati mwingine unaweza kuzungumza ukaandika kwa jazba, afu kajikuta baadaye kwa nini nimezungumza hivi. Lakini si ajabu pia, kwa sababu ya ile misingi ambayo wenzetu wamesimamia katika jambo la bid'a. Sidhani kama wao wana kawaid maalumu ambayo zinawaongoza kwenye ile jambo. Jambo kama hukulishika katika kawaid zake na misingi yake, ukawa unajenga wewe juu yake, juu ya misingi hiyo, utababaika, utapapatika sana. Na ndilo hili ambalo linawakuta ndugu zetu. Kwa ukimgusa hapa akishona kisha kwa kwani hiyo tu, kuna nyingine huku, hii akashindwa kuijibu, atafuta nyingine. Hivyo hivyo na shaytani huo huwasaidia watu katika bid'a, katika mambo yao maovu. Inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liujadilukum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivyo, na shayatini huwa wanapeleka wahi kwa marafiki zao ili wajadiliane na nyinyi. Sasa marafiki zao katika mushrikun, katika zama hizo za mitume na baada yake, walikuwa wakiwapelekea maneno ili wajadiliane na mitume wa Allah, basi hata baada ya mitume na kuendelea, bali hata wale wenye kufanya maasi, shaytani huwa anawaletea hoja bila wao kujitambua, anawatilia maneno waseme ili waonyeshe kwamba yale wanayofanya ni sawa. Na hivyo hivyo katika jambo la bid'a, kwa sababu ni jambo ambalo shaytani analipenda. Kwa tuseme maneno kwamba tunawakufurisha kwamba wao walitoa wahi na mashayatina, la, unapozungumza jambo la batil lolote lile, basi shaytani huwa anafurahi na kukusaidia katika hilo. Wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun. Mkiwatiwa basi hakika nyinyi mtakuwa ni wenye kushirikisha. Sasa maneno haya mimi nitajibu kwa ufupi tu. Tunamwambia mudiri kwamba ukiamua kumjibu mtu juu ya maudhui yoyote, kama nilivyotangulia kusema jana, basi fuatilia kila anachokisema, kisha anza kujibu hoja baada ya hoja. Pia unatakiwa kujenga au kuyajenga majibu yako na hoja zako juu ya hoja sahihi na kawaidi za kiilmu zinazokubalika. Kwa hiyo majibu yetu sisi katika nukta hii kuhusu masuala ya kugawanywa elimu, kuandikwa vitabu, vitabu vya elimu na mambo mbalimbali, haya tulishafafanua katika sehemu zilizopita, katika majalisi zilizopita, na uwazi wake na jambo hili liko wazi sana. Sioni kwamba kuna haja ya kulirejea tena, kwamba kwa nini watu wanasomeshana vitabu, kwa nini elimu zimegawanywa, hii mustalahul hadithi, hii usulul fiqhi, hii kadha, hii nahwu, hii sarfu, hii balagha, haya masomo ya tauhid na kadha. Sidhani kama kuna mtu anayesoma ilmu litamtatiza jambo hili kiasi ambacho akawa sasa atatizika, mbona hii yafaa alafu hii ambayo haifai, kwa ufafanuzi ambao sisi tumeutaja. Kwa hiyo mtu kama aweza kujibu, basi ajibu ule ufafanuzi ambao sisi tumeutoa, kwamba huu ufafanuzi uliotoa si sahihi kwa sababu moja, mbili, tatu. Ajibu ule ufafanuzi uliotoa na kawaida tulizozijenga, azivunje kwa ilmu, kwamba hii kaida uliotoa qa'idatun batilatun fasida hawiyatun ala urushiha, haiko. Kisha akasema katika hoja ya nne, kwa hiyo sitajibu kirefu, si kweli kwamba ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallama hata kama halina dalili ya kutofaa halifai. Mtume kasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, akatafsiri, mwenye kuzusha katika dini yetu hii lisilokuwa ni katika hii dini, kwa maana lililo kinyume na misingi ya sheria, hilo ni lenye kurudishwa. Hakusema ambalo hakulifundisha yeye, sijui kapata wapi kwamba ambalo Mtume hakulifundisha halifai. Yani mimi kwamba nimepata wapi kwamba jambo ambalo hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam basi hilo halifai? Maneno haya sisi tumeyapata wapi? Tumepata wapi maneno haya? Maana kwanza, maana ya hadithi hii tumeifafanua kirefu katika majalisi zilizotangulia, na sisi tulisema katika kawaida tulizozitaja kwamba jambo lolote ambalo hakulifanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zama zake wala zama za makhalifa wake waongofu. Na sababu ya kulifanya jambo hilo ilikuwepo, na hakukuwepo na kizuizi chochote chenye kuzuia kufanywa jambo hilo. Kulifanya jambo hilo baada ya kufariki kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni bid'ah, yani uzushi, haukubaliki katika dini. Hata kama mwenye kutenda utadai kwamba wamekusudia kheri, hii kaida iko hivyo. Hiyo ni ya kwanza. Na kwa sababu hiyo basi Waislamu wote wamekubaliana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali swala za idi mbili, idi ya fitri na idi ya adha. Ameswali swala ya kupatwa mwezi, kupatwa jua, ameswali swala ya kuomba mvua, ameswali swala ya jeneza bila ya adhana wala ikama. Sababu ya kuadhiniwa ilikuwepo, nao ni kuitwa watu kwenye mkusanyiko, na hakukuwa na kizuizi chochote kilichomzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya hivyo. Na kwa sababu hiyo basi hata Waislamu wa leo kwa madhehebu zote utakuta kwamba hawaadhini wala hawakimu katika swala hizo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha hivyo. Na sababu ya kufundisha ilikuwepo, na hakukuwa na kizuizi. Adhana ni kheri si kheri? Jawabu ni kheri. Sasa man sanna iko wapi? Mtu akija na hoja hii ni kheri, sona Abu Bakar alifatwa akawa ataki akaambiwa hii ni kheri, alafu akakubali. Sasa na hii ni kheri, kwa nini tusiadhini wakati wa swala ya janaza? Ningine watu wako mbali wakaitwa ikaadhiniwa pale, nini kwa tusalie maiti, Allahu Akbar, Allah, swala ya janaza ni kheri. Tungefungua milango hiyo, lakini haifunguki milango hiyo, haiwezi kufunguka biidhnillah, kwa sababu ya msingi huu, kwa sababu ni muhdatha, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi an-nar, kwa sababu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddu. Sasa hebu tuambie, waona kwamba kuadhini kwa ajili ya swala ya kupatwa jua mathalan, au kwa ajili ya swala ya janaza, wewe waona kwamba jambo hili linapingana vipi na sheria? Kwa sababu katika maelezo anayotaja kwamba kwa maana lililo kinyume na misingi ya sheria, hili ni lenye kurudishwa, lililo kinyume na misingi ya sheria. Hebu tuambie, hii adhana katika siku ya Idi iko kinyume na misingi ya sheria kivipi? Jambo lete maelezo hapo, tuonyeshe kwamba mtu akiadhini atukana, au pale anapoadhini anakuwa asengenya, au akiadhini atakuwa atangaza dhulma na uadui, au inakuwaje? Au ndio zile zile alfadhi za adhana katika swala nyingine? Inakuwaje kwamba sasa hapa adhana inakuwa ni bid'a, na sisi tukiitazama haipingani na sheria kwa dhahiri? Sasa hebu tuthibitishie wewe kwamba hii yapingana na sheria, mpaka ikawa yaitwa kwamba sasa hii ni bid'a, yapingana na sheria vipi? Na ndio maana al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami al-Makki al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Fatawa al-Hadithiyya akasema, ala tara anna as-sahabata radiyallahu anhum wat-tabi'ina lahum biihsan ankaru al-adhana lighayri as-salawati al-khams. Hivi uone kwamba masahaba, Allah awaridhie na waliofuatia wao kwa wema, wameipinga adhana katika isiyokuwa swala tano, kal-idaini, kama vile kuadhini kwa ajili ya swala idi mbili. Wa in lam yakun fihi nahyun, ijapokuwa hakuna ndani yake makatazo. Sasa hebu watu wanaotetea mambo kwamba bid'atun hasana, kwamba hii ni amu makhsus siyu kadha man sanna wa tafsiri kwa maana man ibtada'a, hebu watoe ufafanuzi katika nukta kama hii. Kwa nini Ibn Hajar katika kutilia nguvu kuonyesha kwamba hakuna bid'atun hasana katika dini, yani katika mambo ya kiibada hakuna, anatilia nguvu katika hili. Na ile taksimu inayosema kwamba bid'a yagawanyika ni taksimu katika bid'a lughawiyya, albid'atu alughawiyya, na sio katika bid'a kwa maana yake ya kisheria. Atoa mfano hapa kwamba masahaba na tabi'in wamepinga kuletwa adhana katika zisizokuwa swala tano, Ibn Hajar alisema, na akatilia nguvu jambo hilo, na hakuna makatazo katika hayo. Sasa wewe ukiwa umesimama katika msingi kwamba kile lililokuwa zuri halina ubaya, hata kama hakulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, hapa watu wa maelezo gani wewe? Maana adhana haina utata kwamba ni jambo zuri, bali hata unapopata istihashu wewe ukasikia kivumvu, ukajisikia upweke, ukafika mahali una hofu, mathalan hapa pana majini na shayatini, waambie lete adhana. Ukileta adhana kama kuna mashayatini yanakimbia. Sasa je, kwa ajili ya jambo kama hili la kheri, swala ya sunna muakkada, kwa nini adhana ionekane bid'a, sio kheri? Swali liko hapo, kwa nini adhana sio kheri? Sasa kwenda kinyume, usije ukaona kwamba mpaka hiyo umefanya jambo lapingana na nasi kwa dhahiri, pap zimegongana, aya sema hivi na wewe fanya hivi, au hadithi sema wewe fanya hivi la, au asili ya jambo kwamba asili yake hili lapingana na asili yake la. Jambo linaweza kuwa lina asili katika sheria, lakini mahali utakapoliweka sipo, inaambiwa limepingana na sheria. Umeliweka mahali sio pake, umeliweka katika wakati sio wake. Ni sawa, ili jambo ni zuri, lakini hapa si mahali pake. Na ndio maana baadhi ya wanachuoni pia wanaeleza katika mambo ya bid'a, Suyuti ameeleza katika al-amru bil-ittiba'i, aeleza kwamba hata imamu kunyanyua mikono katika khutba al-juma, rabbana atina fi dunya hasana, akanyanyua mikono, haifai. Na huku sehemu nyingine imehimizwa watu wanyanyue mikono waombe dua, lakini hapa si mahali pake. Mtume SAW alikuwa akiishiria kwa kidole. Kwa hiyo kuweka vitu mahali ambapo si pake, au kwa wakati ambao sio wake, au kwa mtindo ambao sio wake, au kwa idadi ambayo haikuwekwa, hiyo ndio bid'a inapopenya, inapoingia hapo. Lakini pia tulisema jambo lolote ambalo Mtume SAW ameliacha, kwa maana hakulifanya kwa kukosekana kuwepo sababu yenye kupelekea kufanya hivyo, au kukalifanya jambo au kulifanya jambo pindi itakapopatikana sababu ya kulifanya jambo hilo baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani jambo ameliacha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa hakulifanya kwa sababu ya kulifanya jambo hilo haikuwepo, sababu ya kulifanya jambo hilo haikuwepo. Tukaeleza hapo mambo ya ulumi za lugha na kadha, watu hakuhitajia katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hakukuhitajiwa kuwekwa vipindi vya kusomeshwa lugha au kuandikwa vitabu vya kusomeshwa lugha, kwa sababu yani ulumi za lugha zote 12 au 13 kama anavyoeleza wanaochuoni, kwa sababu wale waliokuwa wakati ule hawakuhitajia hilo. Sasa sababu itakapopatikana baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kulifanya jambo hilo si bid'a. Na huo ni katika mlango unaoitwa mlango wa masalihul mursala. Haya tumeyatolea ufafanuzi katika baadhi ya darasa zilizopita. Falyu'adhin al-mu'adhdhin.